Det bliver en rigtig fin anden pinsedag med tørt vejr og en del sol. Temperaturerne kommer op mellem 20 og 25 grader. Vinden svag til let og kommer mest fra mellem nordvest og nordøst. Hello. Is there anybody out there? Kender du det? Du har en hemmelighed. I can't trust anyone right now. Men du tør ikke fortælle den til andre. Du er bange for, at din chef opdager, at du vil fortælle den videre. Hey there. Is there anyone? Nu har Radio 24/7 gjort det sikkert for dig at videregive vigtige oplysninger om magtmisbrug og korruption i dagens Danmark. I want to tell, but I'm afraid. Oh. Gå ind på radio247.dk og klik på Secure Drop. Så finder du en postkasse, hvor du trygt kan aflevere dine hemmeligheder helt anonymt, uden at andre opdager det. Secure Drop hos radio247.dk. Det eneste sikre sted for whistleblowers i Danmark. Velkommen til Avislæserne med Kasper Fogh. Du lytter til Avislæserne på Radio 24/7, hvor programmet, hvor vi går dagens og ugens historie igennem. Med mig i studiet har jeg Tina Arve Huggenberger, direktør i Kreativitet og Kommunikation, brancheforeningen for reklamebureauer og kommunikationsbureauer osv. Sådan lidt sjovt sagt. Tina er spindoktor for alle spindoktorerne. Og jeg har Mads Kastrup, blogger og journalist på Berlingske Tidende. Skriver en af mine yndlingsblogs, en af dem, jeg altid følger, og hærdet og garvet journalist på Berlingskes indenrigsredaktion. Vi har talt den første time om, hvad der er sket med den politiske elite, og om Lars Løkke-sagen, og hvad der i øvrigt har været i dagens historie. Og selvom jeg egentlig troede, vi skulle være færdige med det emne, så tror jeg lige, vi bruger et par minutter mere på det. Mads, jeg lovede dig, at du godt måtte få lov at sige noget om mediernes rolle i den her Lars Løkke-sag. Ja. Yeah. Altså, der er opstået en diskurs meget til Venstres held, men også til deres dygtighed, må vi medgive, om at det er mediernes skyld, at Lars Løkke han nærmest har røget ud i det her. Der vil jeg bare sige, det er det ikke. Vi har ikke været onde mod Lars Løkke. Vi har ikke overdrevet den her dækning. Det er en sag, men det er hvor faktisk... det ikke bare... Nej, men lad mig lige. Ja. Altså, fordi det er ikke bare den her tøjsag. Det er en systematik. Vi taler om en mand. Det er ikke bare én sag. Det er summen af sager. Vi taler om en mand, der faktisk, hvis vi skal bare tage den kort, hurtigt. Han starter sin karriere i VU. Han arrangerer en koncert. Han betaler ikke Lars, som spiller koncerten, fordi han siger, at han var 17, da han skrev kontrakten. Så får vi bilagssager som amtsborgmester. Han kører i taxa for 240.000 kroner, tror jeg, fordi han vil overbevise resten af amtsrådet om, at det ville være bedre, at de gav ham en privatbil med chauffør. Så har vi en række sager. Det kommer igen som finansminister, og nu har vi har haft 3G-sagen, og nu har vi så den her tøjsag. Det vi taler om, det er det, som den gamle socialdemokratiske næster Erling Olsen, han sagde, det er smudspressen, der holder demokratiet rent. Og jeg er ikke den, der siger, at Ekstrabladet er gået for langt i det her. Jeg er den, der siger, at jeg værdsætter og hylder Ekstrabladet for at have åbnet den her sag, fordi den er vigtig. Og jeg skal slet ikke lade sig om, jeg er uenig. Det, som jeg alligevel tænker, når jeg ser en forside om Lars Løkkes luksusvaner, som vel ikke indeholder noget som helst nyt, så tænker jeg... Ja, det forstår jeg godt, at du tænker. Jeg sidder og tænker på, altså på massen giver ham også lige en eftertak. Ja, det er så Ekstrabladets natur og så videre, og så kan det godt være, at lige præcis med den her... Det kan så være, at de lige præcis med den her forside, der behøver de ikke at gå så vidt, så de også laver, men det gør Ekstrablad. Men man må sige, dækningen er jo blevet kvalificeret af alle andre medier sidenhen. Ikke? Jeg har det lidt sådan, at jeg synes nærmest, det er patetisk at se på, at Venstre synes, det er synd for dem. Og det er Søren Pind. Jeg kan så godt lide Søren. Du må ikke Søren noget. Men jeg kan også godt lide Søren Pind. Men det er simpelthen patetisk. Når man ser, hvad de selv har orkestreret de seneste 4 år i forhold til Helle Thorning-Schmidt og så videre. Og så skal man, fordi der bliver gået hårdt til deres formand på en substantiel sag, altså som Mads siger, altså det handler jo om et mønster hos en eventuelt kommende statsminister, i hvert fald en, der aspirerer til statsministerposten, så har jeg det sådan, hold nu op. Altså, det er simpelthen ikke til at holde ud og høre på. Der kommer fantastiske ting ud af hele den der offergørelse af sig selv i Venstre. Søren Pind, som skriver på Facebook her for nylig, at hvis nu at Ekstrabladet havde fået fat i Churchills bilag, så havde Hitler vundet 2. verdenskrig. Den er det er så sjovt at samle Lars Løkke med Winston Churchill. Det kræver en vis form for skamløshed. Og hele Thorning med Hitler. Men ja. Hold da kæft. Okay, ej, den havde jeg ikke lige tænkt. Men det var selvfølgelig rigtigt. Prøv at høre, jeg vil lige give den her twist, før vi lukker den. Information, som har lavet en rigtig, rigtig, rigtig god avis op til pinsedagen her, havde en artikel om 2 folk på Bornholm. Den ene hedder Frederik Tolstrup, som sidder ude på sin gård, og den anden var Tue Kjærhus, som er højskoleforstander. Og det, som de her to mennesker siger, de er begge to en del af Venstres bagland. En ting er, at de siger, at det ikke er synd for Lars Venstre. De siger, at de er bange for sådan noget, som de kalder VU-Venstre. Og det, som de taler om, det er den der kultur, som der har været i det der politiske ungdomsparti, som er en del af Venstre. Og os, der kender politik, kan jo godt se, hvor stærke ungdomsbevægelserne er blevet. Hvis man ikke, altså, det er jo meget svært at få en karriere i partierne, hvis ikke man har været en del af de her DSU-netværk i Socialdemokratiet, eller VU-netværk i Venstre, eller Konservativ Ungdom, det er, at politik er blevet noget, som folk vælger i en meget tidlig alder. Og så kommer man så ind på pølsefabrikken på statskundskab, jurister er nogle af dem, og så har vi fået sådan en gruppe af mennesker, som der er flasket op med det liv og de penge og den karriere, der er i de politiske systemer, de repræsenterer ikke noget andet. De har aldrig haft andet arbejde. Er det ikke noget at gøre med sådan en... Altså, når jeg siger, at folk de fravælger de gamle partier og de gamle politiske kulturer. Sådan var den politiske kultur vel ikke tidligere, at det sådan er VU'erne eller DSU'erne osv., der har sat sig på partierne? Altså, jeg tror altid, ungdomspartierne har spillet en væsentlig rolle i det, du kalder de gamle partier, fordi de, kan man sige, har udgjort en kampagneorganisation. Og du kan jo ikke se en partileder, uden de altid skal igennem den obligatoriske taksomhed på enhver valgtale. Mm. Men jeg har det faktisk meget ambivalent med det her. Fordi på den ene side, så synes jeg jo, det er rigtig, rigtig godt, at unge bliver politisk aktive og har en holdning til det, der foregår omkring dem. På den anden side set, så er jeg faktisk nogle gange derhen, hvor jeg nærmest synes, at man burde lukke de politiske ungdomsorganisationer, fordi jeg rent faktisk mener, at de er med til at degenerere den politiske kultur, hvor der burde virkelig være en kvote for, hvor mange helt unge mennesker med sådan... Det er jo ikke så meget. Det er jo ikke så meget det der med helt unge. Altså, det er også fordi, vi er blevet gamle, at vi siger det, ikke? Fordi da vi var 20 og var politisk aktive, der stod vi og skreg om, at der skulle flere unge ind i politik. Altså, det er ikke så meget det, men det er den kultur, der bliver opelsket, kan man sige, i de politiske ungdomsorganisationer, hvor politik er noget, man leger. Politik er noget, man leger meget tidligt. Jeg har det også mærkeligt, når jeg ser en... Altså, det er jo sådan lidt... Altså, jeg har det meget mærkeligt, når jeg ser folk på 26, der synes, de er klar til at lede landet. Det synes jeg er indbilsk i et omfang, jeg slet ikke kan begribe, hvis der så var en gang imellem. Men man skal da være ganske særligt indrettet, hvis man mener, at man ganske erfaringsløs er klar til at træffe så vidtgående beslutninger for andre mennesker. Jamen, altså, der har jeg det sådan... Altså, det kan man kalde det ungdommens nådegave. Altså, det er jo... Altså, hvis man har det der driver, har de der aspirationer, tror man kan alting og sådan noget. Mm. Det er jo også noget af det, der er... Altså, den der uforfærdighed, det er jo fantastisk. Men når de der mennesker så bliver indrulleret, kan man sige, i de der politiske ungdomsorganisationer, som så lige er der op på den der, så er det begynder at blive rigtig, rigtig giftigt. Mm. Prøv engang at høre. Der er en, der har skrevet en, vi lige skal snakke om. Han hedder Anders Bloch Mikkelsen. Anders, du skriver ude fra Valby. Jamen, det er min gamle adresse. Jeg skriver faktisk fra Nordjylland. Du skriver fra Nordjylland nu? Prøv at høre, ja. Du skriver et eller andet her, som jeg synes er ret sjovt. Du siger, at du står i dag og vipper mellem Liberal Alliance og Enhedslisten. Du har stemt på De Radikale, og du har stemt på det andet. Nej, fordi det forstår jeg faktisk godt. Fordi det er de to stærkeste protestpartier mod, hvordan tingene er indrettet her i samfundet. Vil du ikke fortælle mig, hvad er det, du tænker? Hvordan kan det være, at du endte med at shoppe sådan rundt? Jamen altså, det ligger fuldstændig dybt i det, jeg snakker om lige nu faktisk, hvor jeg rammer fuldstændig til midten af center. Det der med ungdomspolitikere, altså politikere, der var aktive gennem hele deres liv, så får du den der, som I siger, sådan unge politikere, jeg tror, I kan lede landet, men ikke har noget som helst erfaring med virkeligheden. Fordi jeg stemmer på, eller fordi jeg tror, jeg vil stemme på eller Enhedslisten. På den ene side, så har vi Enhedslisten, som stadig for mig tør at kæmpe for solidaritet og tør at kæmpe for fællesskab. Hvor at man kan sige, socialdemokrater, som gjorde det før i tiden, de gemmer sig bag en masse jurister, en masse, hvad man kalder bankfolk, der siger, jamen sådan er det, og vi skal bare køre den her politik her, fordi vores økonomi kan ikke hænge sammen, hvis vi ikke gør det. Det der mærkelige projekt, hvor vi har nogle 2020-planer, som ingen kan forholde sig til, og ikke engang politikerne selv kan forholde sig til. Så vi skal bare køre den samme bog som alle andre europæiske lande, og så kører den bare. Og så kan vi så smide hele vores velfærdsstat ud i skraldespanden under processen. Det er fuldstændig rigtigt. Men problemet er, at selvom de har lavet deres nye reformer, og de ikke længere siger, at de er kommunister og sådan noget, så har de stadigvæk det der fuldstændig vanvittige projekt liggende i baghånden der, hvor de vil have revolutionen. Jeg ved, at de kalder det noget andet nu, men jeg kan ikke stå ind for det projekt, hvor de tror, at jamen, altså, vi har jo prøvet det. Prøv at høre, på en eller anden sindssyg måde, så giver det, du siger, jo ret god mening. Ja, altså, jamen, så har vi jo Liberale Alliance på den anden side, hvor at de gør nok det, som konservative gjorde engang, men konservative er ligesom kommet i, ligesom de har altid været i lommen på kapitalen, hvor Liberale Alliance tør at sige det der med, at folk skal være frie, så der er lyst til. Folk skal have frihed, de skal ikke være fuldstændig undergradet af regler og norm over det hele. Vi skal have en frihed, men de har så også, og det efter det frihed der, men de har så også det bag, den der, hvad man kalder det, man lige skal kalde hvad det er, at de har banken i baghånden, Saxo Bank. Og det er ligesom Liberal, eller ligesom Enhedslisten, altså, jeg kan sgu ikke rigtig give dem mit hjerte, når jeg ved, at der er ligesom mange folk, selvom de ikke indrømmer, at de spiller på det, så vil de påvirke dem. Tine, hjælp mig her engang. Hvad skal jeg hjælpe dig med, Kasper? Jamen, fordi på den ene side, jeg kan godt forstå alt det, Anders siger. Jeg synes det også, det virker... Jeg synes, det må være lidt svært sådan at blive sådan sønderrevet mellem trang til mere konkurrencesamfund og så alligevel mere fællesskab. Det er jo... For de fleste af os andre vil det trække i hver sin retning, men jeg forstår godt begge impulser. Jamen, man kan sige, hvis man nu kigger på det sidste EU-valg... Hej, Anders. Jeg hedder Tine. Der fik Dansk Folkeparti... var det 27% af stemmerne næsten? Og det er fuldstændig vanvittigt gul kort. Og alle har været ved at gå i bro over det. Jeg synes jo bare, at det er jo en samling af helt almindelige vælgere, som vel må stå på mål for deres politiske holdning, ligesom alle mulige andre. Men... Man kan sige, alt andet lige, så er det som noget af det, du også siger, Anders, med, at vi kaster vores velfærdssamfund ud med badevandet og så videre og så videre. Danmark lever jo af at rent faktisk handle med nogle andre. Vi lever ikke af bønderne og fiskerne mere, vel? Det er der nogle af bønderne, der ja, synes, de nu... Det vil så en gade måske mene, men det gør vi altså ikke. Og der kan man sige, det er vel et rigtig godt eksempel, de her valg er vel et rigtig godt eksempel på, at det bedste, vi kan gøre, det er at have styr på økonomien. Fordi at hvis folk... Ja, det er rigtigt. Men selvfølgelig skal man have styr på økonomien. Usexet. Kan du forestille dig nogen, der var uenige i, at man skulle have styr på økonomien? Når man lytter til Anders, så lyder det da lidt som Anders synes, at det der med økonomien, det er ikke så vigtigt. Synes du ikke det, Anders? Nej, det er slet ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at det er lidt grotesk, at vi har alle mulige EU-krav, om vi skal overholde nogle visse procenter, for ellers så får vi ikke lov til at tage lån, vi får ikke lov til at køre vores land, som vi gerne vil. Så siger den her frihed, den flyver fuldstændig ud af døren. Mm. Jeg synes, det er lidt grotesk at opbygge sit samfund efter, at vi har en masse... hvad man kalder det, tal, vi skal nå økonomisk, og så drager vi alt, der ligger bag, fordi hvis verden bare kunne skæres op i penge, og hvad hedder det, regnskaber, jamen, så er det sgu nemt nok at køre politik, men vi er jo mennesker. Og det med Lars Løkke, det er også tydeligvis, at det handler altså om mennesker. Altså, men det er jo også den frustration, Altså, jeg forstår godt, hvad du siger, Anders, og ja. Det er sjovt, du tegner det her billede af dansk politik, som jeg var fuldstændig enig i, som jeg før kaldte konsensussamfundet. Derfor så havner du der, at du kan stemme enten helt ude til venstre eller helt ude til højre. Og det betyder sgu noget. Men der vil jeg så bare sige, hvis du er enig i, for eksempel, at det er et problem, at 26-årige tror, de kan lede landet, så er det nok ikke enhedslisten, du skal stemme på. Men jeg vil så bare... Jeg har også en forret af de gamle partier, fordi at der sker noget. Altså der, det lyder lidt mærkeligt, at jeg skal citere Spider-Man. Men der er det der med, at med store verden på dansk... Jeg siger på engelsk, with great powers comes great responsibility. Og det mener jeg, at det er sgu sådan om, at den magt, der den på en måde på et tidspunkt korrupserer de stående partier. Altså kig på Løvet, det er så et godt eksempel. Jeg selv var inde på det, jeg lige helst ikke gider... Vil du være Anders? Det synes jeg faktisk var en ret smuk... ret smukt sætning, det der. Så skal man prøve at gøre noget nyt. Altså, det er simpelthen som, at det er for indspist, det der, og det er jo en gåde for alle almindelige mennesker, hvordan lykkes at blive med at sidde på en magt. Det er der ikke nogen almindelige mennesker, altså, nu sidder jeg selv og politikker og snakker om det. Anders, jeg forstår dig fuldstændig. Jeg synes faktisk, du skal have lov til at slutte med den der, med stor magt kommer stort ansvar, og du har lidt svært ved at se, hvordan det bliver eksekveret, bare nogenlunde fornuftigt. Kan du have en rigtig, rigtig god dag deroppe i Nordjysk? Har været godt deroppe også? Det er super rigtig meget. Ej, jeg under dig en god dag. Jamen, jeg går også på det, Anders. Hej du. Hej. Du lytter til Avislæserne på Radio 24/7. Jeg hedder Kasper Fogh. Med mig i studiet har Signe Auvi Huckenberger og Mads Kastrup, og vi har diskuteret, hvad der er sket med de gamle partier. Jeg vil lige læse kort op fra en lille artikel i den der information, som jeg har rost herop til... Til weekenden, hvis man skal ned og have sig sådan en weekendavis informationsagtig type, så synes jeg faktisk, at man skulle købe dem på deres moderne side herop til weekenden. De har et indlæg fra en Rasmus Peter Henriksen, som har skrevet i Debatten på DR2 tirsdag aften, stod Susanne Bjerrehus i alt alvor og sagde 152.000 kroner af småpenge. Hun fik til med sagt, at man skal lade være med at gå i små sko. Og så fortsætter han lidt længere ned i teksten. Jeg arbejder til daglig som elektriker. En stolt faglært uddannelse, oftest med gode løn og arbejdsforhold, men tillader mig alligevel at slå dette fast for eliten. For mig og for mine kolleger, der er 152.000 kroner. Mange penge. Det han skriver, det er, at den elite, som sidder på Christiansborg og som taler om de her ting, måske ikke har ret meget med ham at gøre. Vi skal videre til nogle andre emner, fordi der er mange historier i dagens aviser, vi skal snakke om. Men før vi lige vender blikket til aviserne igen, så skal vi snakke, så vil jeg gerne lige lægge op til det emne, som vi skal slutte med at diskutere i dag. Og som hænger sammen med forsiden på Berlingske Tidende. Fordi Berlingske Tidende, Mads Kastrups avis, har en undersøgelse, som jeg synes på alle måder er bemærkelsesværdig. Det er sikkert også derfor, den er ind på forsiden. Betaler du din skat med glæde? Berlingske har en forside, der viser, at 90% af danskerne betaler deres skat med glæde. Og så tænker jeg, hvad i alverden er nu det? Er velfærdsstaten bedre end sit rygte? Nu har de i årevis stået på historier om slindring af spild af skattekroner, at det offentlige var for stort, og det skulle der også blive mindre af. Vi skulle have konkurrencer, vi skulle have udliciteringer, og... Der er jo ikke ret mange skattestigninger på bedre end de sidste år. Vi har snakket skattelettelser, enten i lønnen eller til virksomheder osv. Og så pludselig, så der, når man spørger danskerne, så er de måske meget glade for, hvad de får fra skatten. Hvis du derude synes, at skatten er pengene værd, vil du så ikke sende os en sms og fortælle os hvorfor på 42 600 427. Synes du, at skatten er pengene værd, og er det gået for vidt? Med den der sådan, evige kritik af den offentlige sektor og velfærdssamfundet, skulle vi være glade for det, som det er. Jeg troede lidt, at vi var i gang med en dagsorden om, at vi skulle da i hvert fald have mindre velfærdsstat og mindre offentlig sektor, og folk skulle betale mindre i skat. Er det ikke sådan? Jo, altså det er det jo umiddelbart, fordi det er den diskurs, der er udstukket, og det er jo det, som der lå i skuffen, da nogen dukkede op inde i statsministeriet og finansministeriet. Så stod der i planen, i grundplanen 2020, 2050-planen, eller hvilken som helst plan, man hiver frem, at de kommende års politik i Danmark, de handler om et opgør med velfærdsstaten, eller i hvert fald finansieringen af den. Og der bliver vi så nødt til at trække tilbage. Men vi må så også huske, at vi står jo stadigvæk, uanset at du skærer en smule i den velfærdsstat, så står vi jo stadigvæk med en af de verdens største offentlige sektorer. Og den historie, vi har i dag i Berlingske Tiden, eller som handler om det her med skat, og at folk normalt sædvanligvis betaler deres skat med glæde, det er jo ikke nyt. Altså, det er, sådan har det faktisk altid været. Ej, jeg har da ikke lavet forestillet om noget, der ikke er en nyhed, Mads. Jo, det gør vi hele tiden. Ja, nej. Men det handler jo ikke kun om, at ting skal være splinter nye. Det handler også om at sætte dem i de rigtige sammenhæng. Det er prøv at høre, vi vender tilbage til emnet om 10 minutter. Indtil da, hvis du sidder derude og faktisk synes, at skatten, den er sådan set pengene værd, og du gerne vil fortælle os, hvorfor, send os en sms på 42 600 24 7, så vil min kollega Victor måske prøve at få fat på dig, og du kan prøve at forklare os, hvad det ligesom er. Fordi jeg troede, når man spurgte folk om deres skat, så ville de automatisk sige, at de ville betale mindre af den, men sådan er det måske ikke alligevel. Vi skal kigge lidt på de andre historier, der er i dagens aviser. En af de ting, som der står i stort set alle dagens aviser, også i Politikens e-avis, som man kan få på sin iPhone, det har gjort et stort nummer ud af. Den eneste avis, der så ikke er udkommet i dag på helligdagen, det er historierne om, hvorvidt vores statsminister skal ikke til Bruxelles. Den var egentlig død, men i sidste uge kom nogle historier i Die Welt, og så i Frankfurt og Allgemeine, i franske Libération, og den er så fortsat nu til, at ganske troværdige kilder fortæller i Tyskland og i England, at vores statsminister bliver spillet som en del af en kabale om enten at blive rådsformand eller kommissionsformand i noget, hvor hvis ham der Juncker, som er formand for den den kristelige konservative gruppe, er det i virkeligheden, ikke? I parlamentet kan blive kommissionsformand, så skulle man have noget andet som rådsformand, måske både en kvinde og en socialdemokrat. Helle Thorning inviteret til frokost den 19. juni hos Angela Merkel. Og det, som har været historien de sidste 7-10 dage, har været, at det her, det er Angela Merkels projekt. Og jeg har det lidt sådan på den ene side, på den anden side. Altså helt ærligt, skal vi nu til det igen? Og har hun ikke lagt den ned hele flere gange? Og det har hun så alligevel ikke. Altså, Angela Merkel har i hvert fald ikke hørt det. Men altså, realiteten er jo, at sådan nogle historier kan ikke lægges ned. Kan du de ikke? Nej, det kan de ikke. Du er ikke selv herre over dem. Jeg tror, statsministeren selv har sagt det. Det har Anders Fogh for altid ødelagt. det er jo ikke nogen hemmelighed, at den tyske kansler og Danmarks statsminister har et nært og godt forhold til hinanden. Har de det? Ja. Det er ikke nogen hemmelighed? Nej. Jeg læste det ikke. Det var en hemmelighed for mig. Der kan man bare se. Hvis du spørger i Bruxelles, så er det ret åbenlyst, at de kan ret godt lide hinanden og taler godt med hinanden. Det var sjovt. Hvordan lærer man hinanden at kende i sådan en verden? Altså, hvornår har man overhovedet tid til at tale om andet, end det der er på dagsordenen? Møderne skal også have en sandwich. Så ja, og møderne slutter også på et tidspunkt. Og så der bliver jo også talt uden for officielt og helt stringent politisk sammenhæng. Det gør der. Ja. Gudskelov for det. Ja, ja. Gudskelov for det. Vi ville da være ilde sted i verden, hvis de ikke talte sammen om andet end det, de taler om, når de sidder inde ved bordene. Men altså, realiteten er jo, at den her sag kan ikke lægges ned. Uanset hvad statsministeren gør eller ikke gør, så er vi ude i kilder, der citerer kilder. Det er jo ikke rigtigt. Der vil jeg så godt sige, at vi ved godt, at vi i den sidste uge har haft en historie om nogle dagblade, der på baggrund af en anonym kilde har skabt nogle nyheder, som ikke passede. Men jeg er jo en autoritetstrumand, så når Frankfurter Allgemeine, når de skriver noget, så er der styr på det. Ja. Det er ikke Politikens. Det er ikke for en hørensakken, som det er, for det er ikke Politikens netredaktion, det er et eller andet. Det her, det er jo det tætteste, vi kommer på en journalistisk katedral. Frankfurter Allgemeine, men jeg retter ryggen, når jeg siger det. De kan da ikke få pokker sammen med i øvrigt de vælte andre gode medier skrive sådan noget, uden at de faktisk ved, hvad de taler om. Jamen, det er jo enormt interessant, fordi det her spil er helt åben. Modsat hvad vi har set ved tidligere besættelser af den slags poster, så er det her spil i uhørt grad åbent. Og hvor man tidligere kunne diagnostisere på partigrupper, så ser det helt anderledes ud i dag. Og det er vel også derfor, at Helle Thorning-Schmidts navn bliver ved med at blive bragt ind på banen. Ja, eller også fordi, at hun måske i virkeligheden er ret dygtig, og det har vi så ikke fået øjnene op for herhjemme. Nej, men tro mig lige om lidt, så er der nogen, der vil begynde at påstå, at det er også fordi resten af verden er idioter. Det kunne godt være mig. Ved du hvad? Det, som jeg tror, at man er nødt til at se det sådan med det der med, at hvis man kigger på det som sådan en lidt voksen betragtning, hvis det er sådan, at Angela Merkel og de andre EU foreslår en dansk statsminister til en af de her poster, så er det bare sådan. Så må hun vel ligesom tage det. Det kan vi ikke. Det vil alt andet ville være mærkeligt. Altså, vi skal huske, at nu nævner du selv Frankfurt Allgemein, og det skulle være en journalistisk katedral og så videre. Det, de siger, er jo sådan set ikke de facto, at nu vil man udnævne Helle Thorning til sådan. Det, de skitserer, det er jo sådan set en kabale, der skal gå op i det her system, som handler om, at der skal indgås nogle handler. For eksempel i det her tilfælde, Angela Merkel, der selvfølgelig gerne vil have en kommissionsformand for den konservative gruppe, men så må hun betale noget, måske, til David Cameron i England, som ikke ønsker det, i hvert fald ikke ønsker Juncker. Det kunne så eventuelt være Helle Thorning, der skal betales med. Det vil sige, hun indgår i en eller anden form for kabale, som vi ikke helt kan overskue. Det kan Frankfurt og Allgemeine, uanset hvilke kilder de har, heller ikke. Se, jeg har to overvejelser omkring det. Det ene er, at hvis en dansk politiker kan få så betydende rolle i Europa, så synes jeg, at det, så må det være sådan, når hun tager det. Det andet er så, kan man blive spillet som kort i en kabale, hvis ikke man har stillet sig et kort til rådighed? Ja, det kan man sådan set godt. Kan man det? Det er faktisk rigtigt, fordi at Herman von Rompuy, et nuværende rådsformand, han sagde jo nej to gange i træk. Han ville Søren danse med ikke. Og til sidst så kom Gerhard Schröder, der ville nærmest lade ham i benlås og slæbte ham ned i den der store bygning og sagde, vi vil ikke have andre end dig. Men vi har jo også en fornemmelse af herhjemme, at lige præcis Helle Thorning ville jo nok, hvis hun fik tilbudt noget i den retning, gerne tage imod det, da hun jo er europæer om en hals og selv har siddet nede i EU i sin tid. Det ville da være min vurdering. Jeg ville tro, at det var en hård måde at forlade Danmark på. Det ville være en meget blandet exit for den scene. Jo, men altså. Jeg tror jo reelt, at hendes navn sagtens kan være i spil, uden hun selv har løjet af andel i det. Jeg tror, det var en af EU-korrespondenterne, der sagde, at det, der jo var særligt her, det var, at under Anders Foghs ansøgning til NATO-posten, der var der jo ingen journalister, der var i tvivl om, at der var processer i gang, hvor at statsministeren selv spillede en rolle. Og som jeg tror, det var Svenningsen sagde, det har man ikke kunne finde nogen som helst indikationer på i denne her sag. Så jeg er faktisk stadig af den opfattelse, at hun er bragt i spil uden selv og kan man sige, have smidt ansøgningskortet. Hvilket jo også, man må sige, den ville være det bedst tænkelige scenarie for hende, også historiemæssigt herhjemme. Men jeg tror sådan set, du kan meget vel have ret. Der er ingen af os, der rigtig det ved det. Det har jeg som regel. Men hun har i hvert fald ikke fløjet land og rige rundt i en lang jobsøgningsproces, ligesom Anders Fogh har. Jeg skal høre, inden vi skal til vores sidste emne, som handler om, om skatten egentlig er pengene værd. Det vil jo være, siden 90% af danskerne siger, at de betaler med glæde. Hvis det er noget, du har en mening om at fortælle os, hvorfor du faktisk synes, at du betaler din skat med glæde, vil du så ikke sende din sms på 42 600 24 7. Så skal jeg lige høre i avisstakken foran jer. Ellers er der andre ting, I har faldet over, som ligesom. Fordi der sker jo tit det, at der er mange historier, som glider ind under de store historier, som i virkeligheden er ret vigtige. Altså, du tænker på, spanierne vil stemme om kongehuset? Ja, det synes jeg er spændende. Nej, sådan en kunne jeg godt tænke mig herhjemme. Så en folkeafstemning om kongehusets berettigelse. Altså helst efter et par gode skandaler. Ja. Fordi det har de jo i Spanien. Der har de en konge, som har abdiceret, efter at han har været impliceret i nogle forskellige historier, noget elefantjagt og andre ting, som hvis det ikke så helt fornuftigt ud, så har familien været ramt af nogle sager om økonomisk svindel. Der er en svigersøn, der vist er involveret i et større kompleks af svindelsager og så videre. Og den gamle Juan Carlos, som er en, også en berømt playboy et sted. Ja, jamen, altså man kan jo sige, man kan jo godt lave en sammenlignelig analyse og så sige, at der sker det modsatte i det spanske kongehus af, hvad der er sket i Venstre. I det spanske kongehus har man sådan set sat deres Christian Jensen ind nu. I stedet for deres Lars Løkke. Okay, ja. Det er vel det, der er sket. Men nu, Frank Carlos er jo også en mand, der er berømt for gode jagter og masser af sejlsport, og han har jo sikkert lagt det fint til rette for sig selv og så videre. Lars Løkke har jo ikke så meget andet at gå til. Det er rigtigt. Nej, ja. Han har jo været i politik, siden han var 16 år, som ja. Han siger med stor patos i stemmen. Der er måske nogle af hans vælgere, som siger, så skulle han måske også ud og have et almindeligt job nu. Det er også en ting, jeg tænker. Sådan en mand, som holder han så fast i taburetten, fordi hvad er der siden? Jeg har arbejdet i politik engang, og i lang tid efter jeg stoppede med det, så havde jeg sådan, jeg manglede simpelthen et adrenalinfix på alt, hvad jeg rørte med. Fordi at det ikke havde samme betydning, der var ikke lige så meget medieopmærksomhed, der var ikke lige så mange penge, der var ikke lige så meget pres på. Penge? Nå, jamen penge, altså man brugte jo mange penge. Altså, ikke en selv, men man brugte jo, man lavede jo skoler for milliarder, og hvad ved jeg ikke, der var fandme nuller på alt. Og så sidder man bagefter, så skal man have sådan lave sådan stille og rolige ting, som bare virker for folk og sådan noget. Det kan da godt være sådan lidt normalt. Der er mange folk, der savner det der rush i politik, ikke? Når de forlader det. Jo. Spørgsmålet er, om den spanske konge kommer til at savne sit rush. Det gør han jo ikke, fordi han kan jo sådan set fortsætte med at skyde elefanter i Afrika. Og sejlede på Mallorca. Det kan han sagtens. Ja. Men hvad vil vi herhjemme sætte? Altså, den eneste video... Kronprins Frederik er jo frømand, så det kunne han jo så fortsætte med. Det, som er sjovt, det er, at i Spanien, hvor du har en voldsom krise, du har 60% ungdomsarbejdsløshed, så har du haft nogle sager med voldsomt overforbrug og luksusliv og økonomisk fusk omkring kokkenfamilien, og manden må gå. Jamen, det er det, jeg siger. Det er ligesom Venstre. Ja, men jeg synes også, det er også sjovt, at spanierne kigger, Spanien er jo et ung demokrati, at de sådan kigger på det der og siger, hvad skal vi med det? Hvad i alverden har de nogensinde gjort for os? Men altså sammenlignet, så har vi jo herhjemme, hvis du laver en undersøgelse, ja, hvor du spørger om kongehus, det ved du jo alt om, altså, så er du okay, har vi en opbakning, som er second to none. Ja. Det, som jeg synes er sjovt med kongehus, er, at det minder lidt om de politiske partier. De er én skandal væk fra at være lukningstråd. Det gælder ikke det danske kongehus. Det tror du ikke? Nej, det tror jeg ikke. Du tror ikke sådan en... Altså på den måde er danskere... Jeg fascineres til stadighed. Vi har sådan en evne til at dekoble os fra alle mulige andre strømninger, der foregår rundt omkring. Mm. Altså, det er jo ikke for ingenting, vi bliver kaldt Nordens anarkister. Det er jo ikke noget anarkistisk i at være glad for kongehuset. Det er da vel det mindst anarkistiske, man kan forestille sig. Det anarkistiske består jo i, når man rundt omkring i resten af Europa har en økonomisk krise og stiller folk til ansvar for det ene og det andet, og det tredje og det fjerde, det gør vi ikke i Danmark. Nej. Vel? Nej, altså. Og så italienerne er jo blevet så frustreret over deres politiske klasse, at en fjerdedel af dem stemmer på en mand, som er klovn. Han er klovn. Ja. Ja. Og det... danskerne har også stemt på Jacob Haugaard, ikke? Men ikke en fjerdedel. Ja. Ikke en fjerdedel. Nej. Men... Really? Jo, men som jo så Jacob Haugaard, må det jo så sjovt nok sande, da han så endte i Folketinget. Han kom til at stå med en helt afgørende situation, hvor hans stemme skulle være afgørende. Så måtte han sande, at politik er en alvorlig ting. Det er sjovt, at Jacob Haugaard var. Og der findes ikke nogen i Danmark, der har så meget humor, så de kan forsvare 4 år ved at sige noget morsomt. Nej, det kan ikke lade sig gøre. Men det er sjovt, at Jacob Haugaard var, han blev voksen, ikke? Han blev voksen med det. Ja. Der er et stort opbrud i gang. De sociale frustrationer, man ser efter krisen mod det politiske establishment, fører til, at folk stemmer på nationalistpartierne her i Danmark, Dansk Folkeparti. Det Røde Felt. Et debatprogram med klar slagside til venstre. Vi er i den absurde situation, at der nu for første gang er egentlig erklærede nazister, der kommer ind i Europaparlamentet. Start ugen helt oppe i Det Røde Felt med Lars Trier Mogensen. På mig virker det som om, at de sådan politiske konjunkturer, pendulsvingninger, er kommet helt ud af kontrol. Det Røde Felt. I dag klokken 10, her på Radio 24/7. Vi skal til dagens sidste emne, som er Du lytter til Avislæserne på Radio 24/7, det skal jeg huske at sige. Jeg hedder Kasper Fogh, og jeg har Tina Aarup i Huggenberger og Mads Kastrup i studiet. Og vi diskuterer dagens aviser og pinsens historier, og vi er kommet til vores sidste emne, som er forsiden på Berlingske Tidende, som hedder, at danskerne betaler deres skat med glæde. Det er en undersøgelse af, hvad danskerne synes om skatten, og hvad de får for den, og i øvrigt. Og der siger, at 90% af danskerne, at de betaler deres skat med glæde. Det var en overraskelse for mig, da jeg læste den der, og så tænkte jeg, hold da op, jeg troede da, at vi levede i en borgerlig tid, hvor det der med skat, det var det onde, det skulle vi da i hvert fald betale mindre af, og så må vi godt kunne få lidt mere konkurrence og privatisering og så videre, så vi kunne gøre det lidt bedre for de samme penge. Tine? Ja? Du har en baggrund i fagbevægelsen. Du er organiseret socialdemokrat. Og vi kender jo også lidt hinanden fra den del af Danmark. Hvad tænker du ikke, når du ser den der? Tænker, jamen, måske jeg tænker, som en af de tidligere lytter sagde, da han citerede Spider-Man, "With great power comes great responsibility." Jeg synes jo, det er dejligt, at folk rent faktisk har det sådan, at de gerne ser et samfund, hvor vi bidrager i fællesskab. Men det synes jeg sådan set også pålægger politikerne, uanset hvem der er ved magten, en meget, meget stort ansvar at sørge for, at pengene bliver forvaltet fornuftigt og ansvarligt. Må du ikke sige mere, Lars Løkke? Jeg holder ikke mere til dig. Jamen altså, du kan... jeg accepterer ikke din præmis. Jeg mener sådan set, at som socialdemokrat er det altid vores opgave at sørge for, at pengene, som vi tager op af folks lommer, bliver brugt maksimalt fornuftigt. Mm. Jamen det, jeg tænker, at jeg tænker, når jeg ser den der, så tænker jeg... De arbejder hårdt for dem. Ja, det er rigtigt. Ved I hvad? Vi har Peter Held Hansen igennem. Peter, du har skrevet ind, at du betaler din skat med glæde. Ja, det gør jeg. Ja, det har jeg gjort, ja. Det, du synes ikke, at skatten er for høj, at du bliver flået for dine hårdt tjente kroner, at der ikke er noget incitament til at yde en ekstra indsats? Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg har gået arbejdsløs i et par år. Efter en arbejdsulykke, mens jeg har været på sygepenge og arbejdsløshed, der har jeg sådan set betalt mere skat, end jeg gør nu, hvor jeg har fået arbejde. Okay, men så har du også været, du har også så haft en oplevelse, hvor du faktisk har haft brug for fællesskabet. Ja, det har jeg. Og det er så en af grundene til, at jeg synes, det er helt i orden, at jeg betaler den skat, jeg gør. Mm. Ja. Nå, men det var da oplysende at høre. Jeg skal lige høre, hvor bor du henne i landet? Jeg bor i Ry i Midtjylland. I Ry, ude i Midtjylland. Og hvad arbejder du med nu? Jeg arbejder inde på Sølund i Skanderborg, et bosted for udviklingshemmede, at bo og være sted. Ja. Okay. Så du arbejder også inden for velfærdssektoren? Det gør jeg, ja. Og jeg kan jo se, at der er brug for en masse penge til at sørge for, at folk der selv kan klare sig. Okay, er det, fordi at, da jeg tænkte den der Berlingske forside, så tænkte jeg lidt, at det der med skat og fællesskab og så videre, det har haft dårlig presse i lang tid. Er du enig med det? Altså, jeg er ikke helt med. Jeg tænker, at på en eller anden måde har det der med at tale, eller det der med at have standpunktet om, at ved du hvad, det er sgu meget fornuftigt, og vi betaler halvdelen af vores penge i skat til det der. Det kører egentlig meget fornuftigt. Vi har et bedre samfund end så mange andre. Det har virket som noget, altså når jeg tænker på sådan en ting, så tænker jeg på, at det var noget folk sagde for 10 eller 15 år siden. Okay, jamen, altså nu, jeg er snart 60 år, og min omgangskreds, der bliver det da sagt sådan meget. Altså det hører jeg da ret ofte. Ved du hvad, du skal have tusind tak, fordi du ringede ind. Jeg synes faktisk, det var dejligt. Jeg synes også, det er en fin personlig historie, at du også har stået et sted, hvor du har haft brug for det fællesskab, og det måske også er med til at skabe en forståelse for, hvad det er, pengene bliver brugt til. Kan du have en rigtig god dag? Ja, tak lige måde. Godt. Hej. Du kan også skrive ind på 42 600 24 7, hvis du betaler din skat med glæde, og i øvrigt har en god idé om, hvorfor. Lis? Ja? Du synes heller ikke, skatten er for høj? Nej, det synes jeg faktisk ikke, fordi at jeg har rejst, eller det vil sige, vi, min mand og jeg, har rejst en del i udlandet og været en meget i blandt andet Indien, hvor deres, hele deres sociale system ser helt anderledes ud, end det gør herhjemme. Og det har fået mig at tænke rigtig meget over, hvor godt vi har det derhjemme, og hvor meget det betyder for ens tryghed, når man bor i et land som Danmark. Så jeg synes, at de penge, vi betaler, synes faktisk, de er givet rigtig godt ud. Jeg ønsker selvfølgelig, ligesom andre, at de skal bruges fornuftigt, og at det er rigtig godt, at man tager fat i ting og sager, altså hvor pengene de, bliver smidt ud til noget, der ikke rigtig er godt. Men det er jo en, hvad skal jeg sige, det er vel en ting, som vi alle sammen ønsker. Ikke? Det er jo ikke kun mig, der synes det. Og der skal der holdes fat hele vejen rundt, synes jeg. Men prøv at høre, Lise, nu synes jeg ikke, du tænker på konkurrencekraften. Jo, fordi... det synes jeg da, jeg gør. Jeg synes sgu da, jeg tænker på konkurrencekraften, fordi jeg tror da, at mennesker i Danmark skal være trygge og have det godt, og så tror jeg da også, de bliver meget, meget dygtigere til at passe deres arbejde og tænke kreativt og gøre gode ting. Okay, ja, fordi at det, som vi hører, er jo, at skatten er for høj, og så bliver lønnen også for høj, og udgifterne for virksomhederne er for mange, og vi kan ikke konkurrere og leve med ting ud i verden. Altså, hvis det nu er sådan, at vi lever af at sælge vores ting ud i verden, så har vi jo ikke råd til at have hele det her velfærdssamfund, så er det jo for dyrt. Altså, sådan tænker jeg ikke. Altså, for det første, så har vi jo ikke haft nogen lønstigning, jeg ved ikke, hvor længe, så det regulerer jo også sig selv på en måde. Altså, arbejderne i Danmark er jo så vældig flinke, så når det står stille det hele, eller måske går ned og bakke, jamen, så rykker de jo heller ikke sådan for at få løn. Det fungerer jo rigtig, rigtig godt faktisk, og vores konkurrenceevne er blevet meget bedre. For det første har man rationaliseret. Og for det andet, så har arbejderne holdt igen med deres lønkrav. Så jeg synes, at det er helt fantastisk. Det er faktisk ret bemærkelsesværdigt. Vi har jo et meget stærkt fællesskab i Danmark i virkeligheden. Mm. Ja. Er det ikke dejligt? Jo. Jeg har bare oplevet, at det har været på retur, at det har været for dyrt. Men altså, undskyld mig, Kasper. Altså, det er jo, fordi du ikke har fulgt ordentligt med. Ja, det skulle jeg også til at sige. Nej, det har jeg dog, det er jeg dog aldrig blevet beskyldt for før. Men okay, fortæl mig hvorfor, Mads. Fordi det, der diskuteres omkring velfærdsstaten, og det her, altså du taler ud fra en diskurs, en opfattelse af dansk politik og det danske samfund, som om, at der findes en ny liberalisme, og der er en kurs, som hedder, at nu skal vi så til at have broliggjort hele Danmark osv. Der var jo en fejllæsning af hele Danmark, specielt fra, kan man sige, centrum-venstre-delen af samfundet i nullerne. Man troede, man havde en borgerlig regering, som var en liberal regering osv., men det viste sig jo faktisk, at under Anders Fogh og Lars Løkke Rasmussen, der øgede man den offentlige sektor med 20%. Den har aldrig nogensinde været større. Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen satte verdensrekord i offentlig sektor. Det, man diskuterer nu, og som alle økonomer er enige om, det er nødvendigheden af, at vi skal have reformeret det her, fordi det ikke, vi taler ikke om, hvorvidt at vi betaler vores skat med glæde. Vi taler om, at vi faktisk ikke betaler nok skat, hvis vi skal opretholde samfundet, sådan som det er nu. Og derfor skal man så gøre et eller andet ved det. Og derfor anerkender også Centrum Venstre i dag, at man er nødt til at gøre et eller andet ved det. Tine som socialdemokrat. Kart om ikke hun er enig. Jamen, Tine kan være altid drille senere. Jeg skal lige høre dig lige sådan en gang. Synes du også, det er mig, der ikke har fulgt med? Nej, altså jeg ved, det kan jeg ikke vide. Jeg synes, at du plejer at være rimelig godt orienteret, men det er, det I lige snakkede om nu, det havde jeg lidt svært ved at høre, fordi min mand havde noget tændt for radioen, fordi han lige pludselig syntes, han skulle høre noget med, og så kom der sådan en mærkelig ekko på linjen. Så det kan jeg kan ikke rigtig gå ind og sige noget til det. Så nej, men det Mads sagde var i virkeligheden, at han synes, jeg led af en opfattelse af, at vi havde levet i en borgerlig tid, og det mente han, det var helt forfejlet, fordi at Lars Løkke og Anders Fogh i virkeligheden gjorde det borgerlige, eller gjorde velfærdssamfundet og det offentlige meget større, at jeg var led af sådan en brancheforestilling. Altså, og min brancheforestilling var, at skatten og velfærdssamfund osv. i virkeligheden var blevet meget kritiseret de sidste par år og var på retur. Og der sagde Mads, at det var mig, der var galt afmarcheret. Ej, jeg tror faktisk, der er blevet pumpet en del penge ud i det system, og jeg ved ikke rigtig, hvor de er henne. Måske er det bare, fordi vi er blevet flere, og vi er blevet mere syge. Jeg ved det faktisk ikke. Men jeg synes ikke, at det jeg synes faktisk, det blev dårligere, fordi der blev... Altså, og når jeg, altså, sådan som jeg synes, det blev dårligere, det er fordi, at der blev så meget noget med, at nu skulle man alle sammen dokumentere alt, hvad de lavede og sådan noget. Og jeg var selv på det tidspunkt faktisk på arbejdsformidling. Jeg har aldrig kendt noget lignende. Altså, jeg har ikke været ledig i hele mit liv, og så da jeg blev gammel og 2 år før jeg skulle på efterløn, så blev jeg arbejdsledig, ikke? Og det var jo... Det var det helvede, og det var så åndssvagt alt det, man skulle. Så det kunne jeg faktisk, det burde jeg faktisk lave en hel dags radio om en dag, de mærkelige ting, vi gør ved folk, når de mister deres arbejde. Lis, du skal have mange tak, fordi du ringede ind. Kan du have en rigtig god dag? Ja, i lige måde. Hej du. Så skal man høre det med, at studieverden ikke ved, hvad der sker. Jo, men jeg er sådan set ret enig med Mads. Jeg ved ikke, hvad det skal føre til det her. Men der, hvor jeg tror, problemstillingen ligger, det er, de der folk, som står med sig, at topskatten er problemet og sådan noget, det er jo en uhyre forsimpling af tingene, som nærmest ikke er til at holde ud og høre på. Og dem, som påstår, at velfærdssamfundet er under afvikling, det er sådan set lige så dumt. Men man kan sige, der hvor jeg tror problemstillingen ligger, det er, at der er i færd med at brede sig en opfattelse af, at vi betaler rigtig mange penge i skat, men det virker ikke efter hensigten. Og hvis der er noget, der er en trussel for velfærdssamfundet... Lis siger noget, der er sjovt her. Siger, og hun siger nemlig lige til sidst, da jeg så møder velfærdssamfundet konkret, så fungerer det ikke, som det skal. Og det tror jeg er den absolut største trussel mod vores samfundsmodel, at der breder sig en opfattelse af, at vi betaler så mange penge i skat, men vi skal sidde 10 timer på skadestuen, hvis vi kommer til skade. Folkeskolen fungerer ikke efter hensigten. Uddannelsessystemet fungerer ikke efter hensigten. Fordi, det, der er sjovt, det er også, at jeg kan se på sms'erne herovre, ikke? At Jesper Bøge fra Esbjerg, ikke? Så siger jeg, at de kan bare bruge pengene ordentligt, så er det nok. At danskernes betalingsvillighed er sådan set stor nok. Jamen, det er derfor, jeg siger, at der følger en meget stor ansvarlighed med. Men det giver jeg selvfølgelig gør det. Men lige sagde noget, der var sjovt. Ja, der er pumpet masser af penge ud i det system, men jeg oplevede, at det er blevet dårligere. Ja, men det er også, folk har jo en fornemmelse af det her med, at hvis man nu har en kommune, hvad er det så, de skal lave hen i kommunen? Om der sidder de så, man skal sørge for, at græsset bliver slået i parken. Hvor mange sidder de så inde på kommunen, der skal slå græs i parken, ikke? Der sidder et kæmpe hold af djøffere, som laver mere eller mindre... det må ikke begynde. Jeg har arbejdet i Københavns Kommune i 4 år, og jeg kan helt alvorligt sige, at jeg forlod Københavns Kommune som tilhænger af velfærdssamfundet, men modstander af velfærdsstaten. Jamen, det er også en interessant diskrepans eller skillen, du gør der, ikke? Men jeg er fuldstændig enig med Tine. Hvis folk har den der oplevelse, og det er også en fornemmelse, jeg har, at mange har, at velfærdsstaten fungerer ikke. Vi betaler meget til den, men vi får ikke nok ud af de penge, vi betaler til den. Så har vi et... Det sjove er, fordi at vi lever jo i en tid, hvor velfærdsstaten er blevet moderniseret og rationaliseret. Vi har indberetningsskemaer for mængden af vægthængte spritholdere. Men er du klar over, hvor mange penge det koster at holde det der system i gang, hvor vi kan kontrollere folk? Men det er jo det, vi har Moderniseringsstyrelsen og Finansministeriet til. Se, det du siger er jo, at jo mere vi styrer den offentlige sektor, jo mere vi prøver på at få den til at opføre sig som en rationel økonomisk virksomhed, jo dårligere bliver den. Jo dyrere bliver den. Ja, den bliver dårligere og dyrere. Men det er jo også, der har de sidste, dybest set 20 år, været en diskurs i den offentlige sektor om... Du siger, det der D-ord alt for meget. Kan ikke bare sige samtale? Nej, det er en diskurs, som handler om, at den offentlige sektors problemer handler om dårlig ledelse. Det er det, vi har diskuteret herfra til evigheden. Det er også EU. Det har haft den konsekvens, at vi har indført ledelseslag på ledelseslag på ledelseslag på ledelseslag i den offentlige sektor. Jeg har en kusine, som er sygeplejerske ude i Værløse på et plejehjem. Hun refererer til 5 mellemledere. Det lyder ligesom politikken. 5. Det er jo fuld fuldstændig gak og gal, Mathias. Og så er der jo ingen, så er der jo ikke noget at sige til, at også hun som sygeplejerske får en opfattelse af, at det ikke fungerer efter hensigten. Vil du være, vi har fået Martin igennem? Martin, du har skrevet ind, at skatten, den skal betales med glæde. Det skal den i hvert fald. Hvorfor skal den det? Jeg er far til en dreng, der går i en institution i Københavns Kommune, og formand for et forældreråd, og jeg oplever alt for ofte, at vi sidder og taler om ting, vi faktisk ikke kan gøre noget ved på forældrerådets plan, men at politikerne i langt højere grad råder over vores skattepenge, og at skatten bliver ved med at blive sat ned, og det betyder forringelser på børneområdet. Så derfor så skal vi... Så skal man jo vide, at daginstitutionerne i Københavns Kommune har ovenkøbet nogle af de bedste normeringer i landet. Det er de steder, hvor der er flest voksne per barn. Ja, og det er sådan i størrelsesorden 3 voksne på 22 børn i en børnehave, hvor man også taler om inklusion af børn med særlige behov. Jeg tror, i fremtiden der bliver vi nødt til at prioritere børn og blandt andet ældre højere for at give de rigtige og de bedste rammer til vores børn. Jeg skal høre, Martin, hvad laver du til daglig? Altså, jeg arbejder med udvikling af erhvervsskoler og er pædagog og sociolog, og en del optaget af det her område. For noget af det, som vi har Tine Arvi Huggenberger og Mads Castro i studiet, og noget af det, de har snakket om, det er, jamen, det er jo, altså, danskerne vil jo sådan set gerne betale til det her. De synes, tingene bliver dårligere og dyrere. Er du enig i det? At tingene bliver dårligere og dyrere? Ja, altså vi bruger flere penge på det. Hvis vi taler på daginstitutionsområdet, så er jeg helt overbevist om, at tingene de bliver, i hvert fald, jeg ved ikke, om de bliver dårligere, men jeg mener ikke, at det bliver prioriteret nok, højt nok til, at vores ellers dygtige pædagoger kan give de rigtige rammer for vores børn. Mm. De bliver simpelthen, stresset igen deres daglige dag. Ja, jeg vil sige, hvis jeg skulle være sammen med to, altså prøv at høre, jeg får stresset mine egne tre. Hvis jeg skulle have 22, hold det fest. Det tror jeg, broen mellem mine to hjerner i det her del er alt for lille. Det vil jeg slet ikke. Det tror jeg slet ikke, jeg ville magte. Ved du hvad, Martin, du skal have tak, fordi du ringede ind. Jeg skal lige spørge dig en gang. Synes du også, det er sådan i dit eget arbejdsliv? Fordi det lyder som om, du også har noget med den offentlige sektor at gøre i dit arbejdsliv. Synes du også, det er sådan, at man spilder mere tid på ting, der ikke er vigtige? At de ting, der er vigtige, de er ikke de ting, man bliver målt på? At man får mindre ud af det. Er det et billede, du kan genkende? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Inden ikke på erhvervsskoleområdet, hvor politikere prioriterer området enormt højt, så synes jeg faktisk, der både er politisk bevågenhed og ressourcer til at gøre noget, men det er rigtigt, der skal knokles. Og i sidste ende, så skal der sikkert også måles og veje. Ved du hvad, du skal have mange tak, fordi du ringede ind. Kan du have en rigtig god anden pinsedag? Det er smukt vejr her i København. Hej du. Ja, da. Ja, det er fordi det som I har beskrevet er jo sådan en lidt anstrengt relation i virkeligheden mellem på den ene side vil danskerne gerne betale til fællesskabet, på den anden side synes de måske ikke det er vildt godt det der kommer ud. Det siger den undersøgelse der er i Banketiden i dag jo ikke ret meget om. Nej, men det er jo den der er det er jo lavet som del af en serie som blandt andet handler om det her med hvordan man får samfundet til at hænge sammen. Der kører en serie i Berlingske øjeblikket, der hedder De Bredeste Skuldre. Ja. Og hvor man så, taler med de folk, som tjener penge til landet, som har virksomheder, og som er det, man typisk kalder de bredeste skuldre, som skal bære de største byrder. Man kan sige med velfærdsdelen, altså der er jo visse folk, der mener, har jeg jo læst mig til, professorer i samfundet på den ene eller den anden art, der mener, at vi har passeret det punkt, hvor at du kan reformere velfærdsstaten for alvor. Vi har i hvert fald passeret det punkt, hvor at man kan komme med en liberalistisk dagsorden i Danmark og gøre det gældende. Og det har vi, fordi, siger man, at hvis man måler på vælgemasse, så er over halvdelen af vælgerne, de har jo enten har de hovedindkomsten fra velfærdsstaten, det vil sige via overførselsindkomst. Ah, bestikkelsesteorien. Og det vil sige, nej, du skal lige høre efter. Ja, det vil jeg godt, jeg ser, jeg må jeg ikke langt så kigge på dig og sagt, du ikke har så mange sekunder tilbage. Ja, men pointen i det er jo så, at det er svært for politikere at gøre op med det her. Ja? Det er måske, hvorfor skulle de også det? Det er det, de lever af. Vil du være, du har lyttet til avislæserne på Radio 24/7. Jeg hedder Kasper Fogh. Jeg har haft Mads Kastrup med i studiet. Mads Kastrup fra Berlingske Tidende, blogger og journalist. Og jeg har haft Tine Auvi Huggenberger, direktør for kreativitet og kommunikation. Og vi har talt om, hvad der var i dagens aviser. Der er faktisk mange ting i dagens aviser, man godt kunne tale om. Der er også sket mange ting i den her uge, som er spændende. Det har været en af de der uger, hvor man sidder og tænker på, at det kunne godt være, at det er den forandrede Danmark. Lige om lidt skal vi have nyheder, og så skal vi ud og holde fri en hel dag i solen. En anden pinsedag. Hvad i alverden, hvorfor man dog skal have en fridag i dag, det har jeg aldrig helt forstået. Men altså min arbejdsgiver er sikkert... Jeg er sikkert ked af det, men det er en skøn dag at holde fri. Det har været en fornøjelse at være i selskab med jer. Nu er der nyheder. Kan I have en rigtig god fridag?